السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پڑھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 84 پہ. الابتلاء آزمائش امتحان ٹیسٹ. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ان ثلاثتم من بنی اسرائیل بے شک تین اشخاص من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ابرص و اقرع و اعمى. ابرص ایک برس والا تھا و اقرع اور ایک گنجا تھا و اعمى اور ایک اندھا تھا. اراد اللہ چاہا اللہ نے ان یبتلیہم ان کے یبتلیہ آزمائے وہ ہم ان کو. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالی نے ملکن ایک فرشتہ. ملک اور ملک فرق ہے نا دونوں. فاتل ابرسا تو وہ آیا برس والے کے پاس. فقال تو اس نے کہا ایو شیئن کون سی چیز احب الیکا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تجھے. قال اس نے کہا لون حسن لون رنگ خوبصورت رنگ و جلد حسن اور خوبصورت جلد یعنی سکن بس یہ دونوں چیزیں چاہیے. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي يَذْهَبُ عَنِّي اور چلی جائے مجھ سے الَّذِي وہ تکلیف یا وہ بیماری قد قذرنی کہ برا سمجھتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں مجھ سے الناس لوگ. فَمَسَحَهُ تو فرشتے نے مسح کیا ہاتھ پھیرا ہو اس پر. فذهب عنه تو چلی گئی دور ہو گئی اس سے قذره اس کی تکلیف یا اس کی بیماری. واعطي لونا حسنا اور وہ دے دیا گیا خوبصورت رنگ. وجلدا حسنا اور خوبصورت سکن جلد. قال پھر فرشتے نے کہا فأي المال احب اليك تو کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے تجھے. یہاں مال سے مراد پیسہ نہیں ہے, مال سے مراد یہ جانور ہیں مویشی. قال الابلو اس نے کہا اونٹ. او قال البقرو یا اس نے کہا گائے. شک کر راوی شک کیا ہے راوی نے یعنی شک ہو گیا راوی کو. فاعطی ناقتن عشراء تو وہ دے دیا گیا ایک ناقہ کو. ناقہ اونٹنی کو. عشراء جو عشراء تھی تو عشراء کا کیا مطلب ہے دس ماہ کی حاملہ جو تھی اونٹنی وہ اس کو دے دی گئی. فقالا پھر فرشتے نے کہا بارک اللہ لک فیہا برکت ڈالے اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں. فاتل اقرع پھر وہ آ گیا گنجے کے پاس. فقالا پھر اس نے کہا ایو شیئن احب الیکا کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے تجھے. قال شعر حسن اس نے کہا خوبصورت بال. ویذهب عنی اور دور ہو جائے مجھ سے ھذا الذی یہ بیماری قد قذرنی الناس کے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں مجھ سے. فمسحه تو اس نے اس پر مسح کیا ہاتھ پھیرا. فذهب عنه تو وہ تکلیف اس سے چلی گئی. واعطي اور وہ دے دیا گیا شعرا حسنا خوبصورت بال. قال فرشتے نے کہا فأي المال احب اليك تو کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے تجھے. قال اس نے کہا البقر گائے. فأعطي بقرة حاملا تو وہ دے دیا گیا ایک گائے حاملہ. وقالا اور اس نے کہا فرشتے نے بارک اللہ لک فیہا برکت ڈالے اللہ تیرے لیے اس میں. فأت الأعمى پھر وہ آیا ایک نابینا کے پاس. فقالا اس سے کہا ای شیء احب الیک کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تجھ کو. قالا اس نے کہا ان يرد اللہ الی بصری وہ یہ ہے کہ لوٹا دے اللہ تعالی میری طرف میری نگاہ کو میری بصارت کو. فأبصروا الناس یا فأبصرا تاکہ میں دیکھ سکوں الناس لوگوں کو. فرد اللہ الیہ بصرہ تو لوٹا دیا اللہ نے اس کی طرف اس کی بصارت کو. قال فرشتے نے کہا فأی المال احب الیک تو کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے تجھ کو. قال اس نے کہا الغنم بکری یا بکریاں. فأعطی شاتا والدا تو وہ دے دیا گا ایک بکری بچے جننے والی. فأنتج هذان فأنتج تو پھلے پھولے هذان یہ دونوں یعنی پہلے دونوں. وولد هذا اور یہ بھی پھل پھول گیا یعنی تیسرا بھی. فکان لہذا تو تھا یا تھی اس شخص کے لیے وادن ایک پوری وادی من الابلی اونٹنیوں سے یا اونٹ سے یعنی اتنا وہ پھلا پھولا کہ پوری ایک وادی اس کی اونٹنیوں سے بھر گئی یا اونٹوں سے بھر گئی اتنی اللہ نے برکت دی. ولہذا وادن من البقری اور یہ بھی پھلا اور اس کے لیے بھی ہو گئی ایک وادی پوری کی پوری من البقری گایوں سے. ولہذا وادم من الغنمی اور تیسرے کے لیے بھی ہو گئی ایک وادی بکریوں سے. ثم پھر یعنی جب یہ پھل پھول گئے خوب ان کا مال ہو گیا. ثم انہ پھر بے شک وہ فرشتہ اتل ابرسا آیا برس والے کے پاس. فی صورتی ہی اسی کی صورت میں. وہیئتی ہی اور اسی کی شکل میں یعنی ویسا فرشتہ اپنے آپ کو بنا کے آیا جیسے یہ شروع شروع میں خود تھا برس اس کے جسم پر تھا اسی کی شکل بنا کے اس کے پاس آ گیا. فقالا تو کہنے لگا فرشتہ رجل مسکین میں ایک مسکین آدمی ہوں. قد انقطعت بی الجبال یقیناً تحقیق کٹ گئے ہیں مجھ سے پہاڑ. فی سفری میرے سفر میں یعنی کیا مطلب یعنی میں نے بہت لمبا ٹریول کیا ہے خوب سفر کر کر کے بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کر کے میں آیا ہوں. فلا بلاغ لی تو نہیں ہے کوئی شے جو پہنچا سکے مجھے الیوم آج الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہوئے. ثم بکا پھر تیرے ساتھ یعنی اللہ نے تجھے مال دیا ہے. اسألوک باللذی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کا نام لے کر. الذی جس نے اعطا کا عطا کیا ہے تجھ کو. اللون الحسن خوبصورت رنگ. والجلد الحسن اور خوبصورت جلد. والمال اور مال. بعیرن ایک اونٹ کو یعنی اسألو کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس ذات کی طرف سے یا اس ذات کا نام لے کر جس نے تجھے یہ دے رکھا ہے. کیا سوال کرتا ہوں ایک اونٹ کا. اتبلغ به فی سفری کہ میں پہنچ سکوں اس کے ذریعے اپنے سفر میں یا میں طے کر سکوں اس کے ذریعے اپنا سفر. فقالا تو اس نے جواب میں کہا الحقوق کثیرتوں بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بس یعنی مطلب یہ میں نہیں دے سکتا میرے اوپر بہت سے بوجھ ہیں. فقالا تو فرشتے نے کہا کأنی عارفک لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں. الم تکن ابرس کیا تم برس والے نہیں تھے؟ یقذروا کا الناس، نفرت کرتے تھے تجھ سے لوگ. فقیرن، ایک فقیر انسان نہیں تھے؟ فاعطاک اللہ، پھر اللہ نے تجھے یہ سب کچھ دیا؟ تو یہ سوال اس نے کیا. فقالا، تو اس نے جواب میں کہا، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، میں تو وارث بنا ہوں اس مال کا، کابرن عن کابرن، بڑوں سے، بڑوں کی طرف سے، یعنی اپنے بزرگوں کی طرف سے. ہوتا ہے نا ایسے کہ آدمی جب اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا، بہت کچھ مل جاتا ہے، تو وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تھا ہی نہیں، وہ انٹروڈیوس ہی نہیں کرانا چاہتا اپنے آپ کو. یعنی وہ یہ کہے کہ کسی زمانے میں بالکل ہی کچھ نہیں تھا اور اب اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا ماضی اس طرح بنا کے پیش کروں کہ لوگ مجھے یہ کہیں اچھا تجھے اپنی زندگی میں یہ وقت بھی دیکھنا پڑا ہے. فقالا، تو فرشتے نے کہا، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، فی دعویٰ کا، اپنے دعوی میں، فصیرک اللہ، تو بنا دے تجھے یا لے جائے تجھے اللہ تعالی، الی ما کنتا، اسی حالت کی طرف جس میں تو تھا. وات الاقرع، پھر وہ آیا گنجے کے پاس، فی صورتی ہی وحیعتی ہی، اسی کی پرانی صورت میں اور اسی کی پرانی ہیئت میں. فقال لہو، تو اس نے اس سے کہا، مثل ما قال لہذا، ویسی ہی جو کہا تھا اس نے پہلے کو. ورد علیہ مثل ما رد ہذا، اور اس نے بھی جواب دیا اس فرشتے کو، مثل ما، جیسا کہ رد جواب دیا تھا، ہذا اس نے. فقالا، تو فرشتے نے کہا، ان کنت کاذبن، اگر تم جھوٹے ہو، فصیرک اللہ تعالی، تو لے جائے تجھے اللہ تعالی، الی ما کنتا، اسی حالت کی طرف جس میں تم تھے. وات الاعمى، اور وہ آیا نابینا کے پاس، فی صورتہ وہیئتہ، اسی کی صورت میں اور اسی کی ہیئت میں، یعنی شکل بھی وہی اور اپنا ظاہر جو ہے نا وہ بھی ویسے بنایا ہوا. فقالا، پھر اس نے کہا، رجل مسکین، میں ایک مسکین آدمی ہوں، وابن سبیل، اور ایک مسافر ہوں، انقطعت بی الجبال فی سفری، کٹ چکے ہیں مجھ سے پہاڑ میرے سفر میں، فلا بلاغ لی، تو نہیں ہے کوئی چیز پہنچانے والی مجھے، الیوم، آج کے روز، الا باللہ، مگر اللہ کے ذریعے، ثم بکا، پھر تمہارے ذریعے. اسألوکا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، باللذی، اس ذات کا نام لے کر جس نے رد علیہ، لوٹایا ہے تجھ پر، بصرکا، تمہاری نگاہ کو، شاتن، ایک بکری کا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایک بکری کا، اتبلغ بها فی سفری، میں طے کر سکوں اس کے ساتھ اپنے سفر کو. فقالا، تو اس نے کہا، قد کنت اعما، کوئی شک نہیں میں نابینا تھا، فرد اللہ، تو لوٹا دیا اللہ نے، الی، میری طرف، بصری، میری نگاہ کو، فخذ، تو تم لے لو، ما شیتا، جو کچھ تم چاہتے ہو، ودع ما شیتا، اور چھوڑ دو جو تم چاہتے ہو. یعنی یہ وادی ہے پوری بکریوں کی، جو لینا لے لو، جو چھوڑنا چھوڑ دو. فواللہ، تو اللہ کی قسم، لا اجہدک الیوم بشیئن، نہ میں روکنے کی کوشش کروں گا تجھ سے آج کے دن، بشیئن، کسی بھی چیز کو، اخذتہ، جو تو لے لے گا، للہ، اللہ ہی کے لیے، عز و جل، جو بڑی معزز اور بزرگ ذات ہے. فقالا، تو فرشتے نے کہا، امسک، اپنے پاس رکھو، مالکا، اپنے مال کو. بتایا اس نے مجھے ضرورت نہیں ہے، اصل کیا ہے، فَإِنَّ مَبْتُلِيتُمْ، تو اصل میں تم آزمائے گئے تھے. قد رضی اللہ عنکا, تو بلا شبہ راضی ہو گیا ہے اللہ تعالی تجھ سے. وسخط علی صاحبیکا, اور ناراض ہو چکا ہے تمہارے دونوں ساتھیوں پر. تو یہ ابتلاء تھی. تو اس ابتلاء میں بعض اوقات آدمی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں. تو اوقات سے مراد ہی ہے کہ اپنے ماضی کو انسان یاد رکھے اور جو کچھ ہے اللہ کا شکر ادا کرے. چلیے انشاءاللہ باقی کل بات کریں. السلام علیکم.